و میونه دو تو چشمون قشنگه لونه کرده. شب تو موهای سیاهت خونه کرده. دو تو چشمون سیاهت مثل شبهای منه. سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه. وقتی بغض از موجه هم پایین میاد بارون میشه سیل غم را وادیمو ویرونه کرده. وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره. دو تا چشمام بارونه شبونه کرده. بهار از دستای من پر زد و رفت. گل یخ توی دلم جوونه کرده. تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم. اشکوفه توی این زمونه کرده. چی بخونم جوونیم رفت صدام رفته دیگه. گل یخ توی دلم جوونه کرده. چی بخونم جوونیم رفت صدام رفته دیگه. گل یخ توی دلم جوونه کرده. چشمون قشنگه لونه کرده. شب تو موهای سیاهت خونه کرده. دو تو چشمون سیاهت مثل شبهای منه. سیاه چشمت وقتی بغض از موجه هم پایین میاد بارون میشه سیل غم را وادیمو ویرونه کرده. وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره. دو تا چشمام بارونه شبونه کرده. بهار از دستای من پر زد و رفت. گل یخ توی دلم جوونه کرده. تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم. اشکوفه توی این زمونه کرده. چی بخونم جوونیم رفت صدام رفته دیگه. گل یخ توی دلم جوونه کرده. چی بخونم جوونیم رفت صدام رفته دیگه. گل یخ توی دلم جوونه کرده. There's music and there's laughter. I don't myself, I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on, no, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings, time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in the town to be free. Be it for ease, be it for love, I won't take the easy road. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. I've woken up in a hotel room, my worries as big as the moon, having no idea what or where I. Something good comes with the bad, it's always never just sad.